أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبه أبه مامل مرفوع بتردك بسبق المامل مرفوع. مامل مرفوع فاعل نائب فاعل مبتدا خبر كان بابنن اسمي إن بابنن خبري cinsten hükmü nefiç olan la'nın haberi, leyseye benzeyen ma ve la'nın ismi, nevasıptan, cevazından hali olan fiil müzari. Evet, örneklerini de bileceksin ha. Ve emmel mensubu, geldik mamulü mensuba. Darabe zeydün amran, amran, mensubun bil fethati, mef'ulun bi. Darabtu darben, mef'ulü mutlak, nezeler, Kur'an'ı nüzulen, vardı değil mi arkadaşlar? Evet. Ve emmel mensubu anca evet ama nasp edilmiş mamule gelince ve emmel ma'mulu el mensubu mensup mamule gelince. Yani mef'uliyet alametini kendinde bulunduran mamul. Mef'uliyet alameti nedir? Feta. Evet. Yerine göre kesre de olur. Cemmenesi salim mesela. Değil mi? Hı hı. وَصَدَّقْنَا مُعْجِزَاتٍ مَنْسُوبٌ بِالْكَسْرَ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ Hasenat innenin ismi? Evet. مَنْسُوبٌ بِالْكَسْرَ Bilkesr. Kesrelim mensup olmuş. Tamam. Mef'uliyet alametini kendinde bulunduran mamule, mamulü mensup denir. Kaç tanedir? فَثَلَاثَةَ عَشَرَى 13 tanedir. El evvelu mamul mensup 13 olup 13'ten birincisi el mef'ulul mutlaku mef'ulü mutlak tamam amilin manasını taşıyan mamuldür amilin daraptu darben dövmekle dövdüm ne tekit ediyorsun yani dövme işin daraptu ben dövdüm ne yaptım darp ettim de darp benim işim nedir darp. Peki, onu tekit ediyorum, darben, dövmekle dövdüm, iyice dövdüm demektir yani. Nezelel Kur'an'ı nuzulen, Kur'an tamam. İnmekle indi, tas tamam indi. Mef'ul mutlağı bulmak için terkipte fiile ne olmakla sorusu edatı veriliyor. Nahvu bak, tüptü tevbeten nasuhan. Terkibinde vak olan tevbeten. Mef'ulun mutlakun mensubun bil fethati. Tüptü ben tevbe ettim. Ne olmakla tevbe ettim? Tevbeten bir tevbe etmeyle tevbe ettim ki o tevbe nasuhan, nasuh tevbesi. Bir daha geri dönmemek üzere olan bir tevbeyle günahtan vazgeçtim. Evet. Bizim burada aradığımız tevbetendir. Mamuldür. Mamulü mensuptan evvelkisi mef'ulü mutlaktır. Ve thani ikincisi. Tamam. Mamulü mensup 13 olup 13'ten ikincisi. Evet. Nedir? Mef'ulü el mef'ulü bihi mef'ulü bih. Mef'ulü mutlağın tanımını da yapalım. İsmu ma fa'alehu onu atladık da yapalım. İsmu ma fa'alehu fa'ilu fi'lin mezkurin bima'nahu. İsmu ma. Onun ismi ki? Tevbeten. Tevbetene biz mef'ul mutlak dedik. Fe'ale yaptı hu onu. Fa'ilu fi'lin mezkûrin. Zikredilen fiilin failinin yaptığı işin ismi. Zikredilen fiil ne? Tüptü. Faili kim? Ben. Tü. Benim yaptığım iş ne? Tevbe etmek. İşte tevbeten. Öyle fiil ki bima'nahu o işin manası. Yani o mastarla tüptü fiili aynı manada. Tüptü ben tevbe ettim. Ne demek? Faaltü tevbe. Ben tevbeyi yaptım yani. Tevbe. Tamam. Evet. Mef'ulü mutlak manasındaki. Tamam. Mef'ulü mutlak manasındaki. Mezkür fiilin. Zikredilen fiilin. Failinin. Yapmış olduğu işin ismine ne denir? Mef'ulü mutlak. Şimdi geldik mef'ulü bih'e. Ve sani ikincisi el mef'ulu bihi mef'ulu bih. Mef'ulu bih nedir? İsmu ma vaka'a aleyhi fi'lül fa'ili. Fa'ilin fi'ali, kendisi üzerine vakı olmuş olan mensup mamule ne derin? Mef'ulü bihten. Fa'ilin işi, eylemi. Fa'ilin yaptığı iş kendisine vakı olan şey. Ona gerçekleşiyor. Darabtu Zeyden. Ben Zeyd'i dövdüm. Benim yaptığım bir iş var. Dövme. Kime vakı oldu? Zeyd'e. Zeyden mef'ulü bihtir. Tamam. Ne gibi? Nahvu. A'budu. İbadet ederim. Kime? Allah Teala. Allah Teala. Allah'a mensubun bil fethati mef'ulun bih. Tamam? Evet. Evet. Ben Allah'a ibadet ederim. Bizim burada aradığımız Allah lafzıdır. Mamuldür. Mamul mensuptan ikincisi mef'ulü bih'tir. Ve salisu üçüncüsü. Tamam. Üçüncüsü yani mamulü mensup. 13 olup 13'ten üçüncüsü nedir? El mef'ulu fihi mef'ulü fih'tir. Tamam. Evet. Amilin manası zamandan veya mekandan kendisinde yapılmış olduğu mensup mamule mef'ulü fihtir. Tamam? Evet. İsmu ma fu'ile fihi fa'ilu fi'lin. Evet. Fi'lu fa'ilin. Affet. Fi'lu fa'ilin. Fa'ilin fi'li. Hadesi. Kendisinde yapılmış olan. Min zamanin ev mekanı. Zamani olabilir mekanı. Bak. Darabtu ben dövdüm. Ne zaman? Yevmel cumu'ati. Cuma günü. Nerede? Emamel mescidi. Mescidi bak. Yevme mefulufi. Emame o da mefulufi. Şimdi tarifi uygula. Ma o mamul ki yevme. Emame. Mefulufi. Tamam. Fu'ile yapıldı. Evet. Ne yapıldı? Fi'lu fa'ilin. Fa'ilin fi'li. Fa'ilin yapmış olduğu iş yapıldı. Fihi onda. Onun içinde yapıldı. O neydendir? Min zamanin. Zamandan ev mekanin mekan. Ne zaman? Nerede? Nahu. Som. Oruç tut. Şehre Ramazan'e. Bak. Ramazan-ı Şerif ayında orucu tut. Same. Oruç tuttu. Yasumu. Oruç tutar. Savmen. Oruç tutmak. Som. Ente. Sum emru hadır. Mebniyün alel ales sükuni. Burada sükun üzere mebnidir. Değil mi? Evet. Peki. Faili tahtında müstetir vücuben ente. Şehra. Mensubun bil fethati. Evet. Mef'ulü fihi. Değil mi? Zamandan olan. Zaman. Evet. Bizim burada aradığımız şehra kelimesidir. Mamuldür. Mamul mensuptan. Üçüncüsü mef'ulü fihtir. Evet. Ve rabi'u dördüncüsü mamul mensup 13 olup 13'ten dördüncüsü nedir? El mef'ulü lehu mef'ulü leh'tir. Mef'ulü leh. Tamam mı? Evet. Evet. Failin fiili kendisinden dolayı yapılmış olan mensup mamule. Failin yaptığı bir hades var. İş var. Ma fu'ile fi'lu fa'ilin. Fa'ilin hadesi yapılmış. Li eclihi. Ondan dolayı. Tamam. Ondan dolayı. Ya o var olduğundan dolayı veya onu elde etmek için. Darabtu dövdüm. Zeyden zeydi. Li te'diben lehu. Te'diben, terbiye etmek için. Terbiyesiz. Dayak attım ki terbiyenin hemen peşine ne yapsın? Terbiye hasıl olsun, meydana gelsin diye. Tamam? Evet. Te'diben mef'ulüle. Peki. Ka'attu anil harbi. Harpten kaçtım. Harpten oturdum. Niçin? Cubnen. Korktuğum için. Korku var. Kaçmaktan önce de korku var. Ondan dolayı da harpten kaçtım. Cubnen. Mef'ulü leh. Tamam. Fa'ilin fi'li ondan dolayı yapılmış. Fa'ilin yaptığı bir hades var. Harpten kaçma. Niçin yapılmış? Korktuğu için. Zeyd'i dövdüm. Niye dövdüm? Niye hava hadesi yaptım? tediben lehu, onu terbiye etmek için. Peki, nahvu. İ'mel, amel et. Niçin amel et? Taleben, kazanmak için, elde etmek için neyi? Limerdatillahi Teala, Allah'ın rızasını kazanmak için amel et. Taleben, bak, mensubun bil fethati, değil mi? Mensubun bil fethati, evet, mef'ulun leh. Bizim burada aradığımız talebendir, mamuldür. Mamulü mensuptan dördüncüsü mef'ulü leh'tir. Evet. Vel hamisu beşincisi el mef'ulü ma'ahu mef'ulü ma'ahtır. Tamam. Mef'ulü ma'ah. Evet. Vav-ı ma'iyyeden sonra tamam mı? Fiilin ma'mulüne arkadaş olsun için zikredilen mensup mamule mef'ulü ma'ah denir. Yefnel malu ve tebqa ve ameleke. Amele. Tamam mı? Amele. Mensubun bil fethati mef'ulün ma'ah. Vav orada ma'iyye vav. Amele niye gelmiş? Tebqa'nın tahtındaki enteye arkadaş olsun diye. Tamam. El-mezkuru ba'del vavi, vavdan sonra zikredilmiş olan mamuldür. Evet, el-mezkuru ba'del vavi, vavdan sonra. Niçin? Li-musahabeti ma'muli amilin. Amilin ma'muline arkadaş olsun diye. Ma'iyet bildirsin diye yani. Tamam. Beraberlik. Peki. Yefna yok olur. El-malu, mal yok olur. Ve tebqa, sen kalırsın. Neyle beraber kalırsın? Ve ameleke, amelinle beraber kalırsın. Bizim burada aradığımız ameledir, mamuldür. Mamulü mensuptan beşincisi mef'ulü ma'ahtır. Evet, artık mef'uller bitti. Mef'ulü mutlak, mef'ulü bi, mef'ulü fi, mef'ulü leh, mef'ulü ma'ah, mefa'il. Beş tane mef'ul. Ve sadisü, altıncısı el halu, haldır. Bu da mef'ullere mülhaktır. Tamam. Mef'ullere mülhak. Ma yubeyyinu heyetel fa'ili evil mef'ulü bihi hakikaten ev hükmen lafzen ev ma'nen. Fa'il veya mef'ulü bihin heyetini, durumunu beyan eden mensup mamule hal denir. O fa'il mef'ul hakiki olur, hükmü olur, lafzı olur, manevi olur. Fark etmez. Ama hal fail veya mef'ul bihi ne yapıyor? Durumunu ortaya koyuyor. Nahvu. A'budullâhe teâlâ haifen râciyen. Terkipte vâk olan haifen râciyen. Haifen mensubun bil fetâ hal. Râciyen mensubun bil fetâ hal. A'budu ben ibadet ederim. Kulluk ederim. Kime? Allâhe teâlâ, Allah Teala'ya kulluk ederim. Ne olduğum halde? Hale kevni yani. Olduğum halde. Haifen, korkucu olduğum halde. Azabından raciyen, sevabını da ümit edici olduğum halde. Tamam. Hı hı. Allah'tan sevap bekleyerek ve azabından da korkarak Allah'a kulluk görevimi yerine getiririm. Evet. Bizim burada aradığımız haifendir. Mamuldür. Mamulü mensuptan altıncısı haldir. Yine bizim burada aradığımız raziyendir. Mamuldür. Mamulü mensuptan altıncısı haldir. Evet. Ve sabi'u yedincisi ettemyizu temizdir. Temiz kapalılığı kaldıran, tefsir deniyor buna. Tebyin deniyor. Beyan eden, kapalılığı ortadan kaldıran mamuldür. Tamam mı? Ma yerfaul ibhame yani. İbhamı kaldıran anzatin mezkuratin ev anzatin mukadderatin. Mezkür veya mukadder olan zattan kapalılığı kaldıran mensup mamule temiz deniyor. Nahvu. Tâbel alimu ibadeten, terkibindeki ibadeten lafzı mamulü mensuptan temiz. Tâbe pak oldu, temiz oldu. El alimu alim. Tabede kapalılık yok. Güzel oldu demek. Alim, o da alim. Bilen kişi demek. ilmi olan kişi. Ama tabenin alimi olan isnadında kapalı bir şey var. Alimin nesi hoş olmuş yani? Tabe şeyül alim. Alimin bir şeysi hoş olmuş. O şey ne? İbadeten. Yani tabe ibadetül alim. Alimin ibadeti hoştur yani. İbadet cihetinden alim paktır, temizdir. Niye? İlmi olduğu için en güzel ibadeti alim yapar. Tamam? Hı hı. Evet. İbadeten mensubun bil fethati temyizun. Bizim burada aradığımız ibadetendir. Mamulül mamulü mensuptan yedincisi temyizdir. Evet. Ve saminu sekizincisi el müstesna müstesna nahu. Yedhulul cennete en nasu illel kafira. İllel kafira. El kafira müstesnen. Mensubun bil fethati. Yedhulu girer. Neye girer? El cennete. Cennete girer. Kim girer? En nasu. Bütün insanlar cennete girer. Hepsi mi? İllel kafira. Kafir müstesna. Evet. Bizim burada aradığımız el kafir lafzıdır. Mamuldür. Mamulü mensuptan sekizincisi müstesnadır. Evet. Yani estesni el kafir adamı. Kafiri istisna ediyorum yani. Kafir müstesna. Kafir giremez. Tabii. Tamam. Ve tasi'u dokuzuncusu haberu babi kâne. Kâne ve kardeşlerinin haberi. Mensuptur. Nahu. Kâne el melâiketü ibâdallâhi teâlâ. Terkibinde vâk olan ibâde. Mensubun bil fethati haberu kâne. Kâne oldu. El melâiketü melekler oldu. Melekler nedir oldu? İbâdallâhi teâlâ. Allah'ın kulları oldu. Melekler Allah'ın kullarıdır. Kızları falan değildir. Evet. Bizim burada aradığımız ibadedir. Mamuldür. Mamulü mensuptan dokuzuncusu kânenin haberidir. Vel âşiruh. Onuncusu ismu babi inne. İnne enne kâne lakinne leyte leal. Bunların ismi mensuptur. Nahu inne sü'âle hakkun terkibinde vâkuna es-sü'âle lafzı gibi. Es-sü'âle mensubun bil fethati ismu inne. İnne sü'âle muhakkak ki soru sorulması kabirde, mahşerde hakkun haktır. Yatsınamaz, inkar edilemez. Evet. Bizim burada aradığımız es-sü'âledir. Mamuldür. Mamulü mensuptan onuncusu innenin ismidir. Evet. Geldik 11. Vel hadiye aşara 11.'si. Mamul mensup 13 olup 13'ten 11.'si nedir? İsmu la li nefyil cinsi. Cinsten hükmü nefi için olan la'nın ismi. Mensuptur. Haberi merfudur. Nahu. La ta'ate mutabin makbuletün. La ta'atedeki ta'ate. Mensubun bil fethati ismullah. Tamam? Linafil cins. La ta'ate mutabin. Gıybet eden kimsenin itaati kulluğu değildir. Ne değildir? Makbuletün indallahi ta'ala. Çünkü gıybet sevabı izale eder, ortadan kaldırır. Gıybet demişler zinadan daha kötü. Tamam mı? Arkadan çekiştirmek, kişinin hoşuna gitmeyecek şeyleri arkasından söylemek. Adam diyor ki, söylediklerim var onda. Var olduğu için zaten gıybet oluyor. Olmasa iftiradır o zaman. O daha büyük günah. Olmayanı söylesen zaten iftira. Ben onu söylüyorum yüzüne de. Yüzüne söylüyorsun ama şimdi burada yok adam. Adam burada yok, o söylediğin şey gıybet. O duysa hoşuna gitmez. Evet. Bizim burada aradığımız ta'atetir. Mamuldür. Mamulü mensuptan 11.'si cinsten hükmü nefis olan la'nın ismidir. Ve saniye aşara 12.'si mamulü mensup 13 olup 13'ten 12.'si nedir? Haberu mavela mavelanın haberidir. Tamam. Ama hangi mavela? El müşebbeheteyni bileyse. Leyse'ye benzeyen mavelanın haberi mensup, ismi merfu. Değil mi? Evet. Nahu. Mel gıybetu halalen ve la nemimetün caizeten terkibinde vakıf olan helalen mensubun bil fethati haberu mah. Caizeten mensubun bil fethati haberu la. El müşebbehe bileyse. El müşebbeteyni değil mi? Ve la el müşebbeteyni bileyse. Peki. Mel gıybetu. Gıybet değildir. Helalen helal değildir. Haramdır. Ve la nemimetün. Nemime. Kovuculuk. Laf gezdirmek. Buradakini oraya, oradakini buraya. Laf taşımak. Bu da değil. Caizeten caiz değildir. Bizim burada aradığımız halalendir. Mahmud-u Mahmul-u Mensup'tan 12.si leyseye benzeyen ma'nın haberidir. Yine bizim burada aradığımız caizetendir. Mahmud-u Mahmul-u Mensup'tan 12.si leyseye benzeyen la'nın haberidir. Evet, güzel. Ve salise aşara mamul mensup 13 olup 13'ten 13.sü nedir? El fi'lu el mudari'u fi'li mudari. Yadribu ama yadribu değil merfu. Len yadribe, en yadribe, key yadribe, izen yadribe, en len key izen. Evveline gelip ahirine ne yapıyor? Fi'li mudari'nin nasip ediyor. Ellezî o fi'li mudari ki dahale dahil oldu hü ona ihden nevasibi nasip edicilerden biri en len key izen. Bunlardan bir tanesi kendisine dahil olan fiil mudari mensuptur. Mensubun bi en, mensubun bi len, mensubun bi key, mensubun bi izen dedir. Tamam? Örnek nahu. Uhibbu ben severim. Uhibbu. Bak bu fiil mudari merfu. Mamul merfudan bu. En tuğfera. En tuğfera. En geldi tuğfera. Fi'lun mudarun mensubun bil fetha. En tuğfera mağfiret olunmasını, affolunmasını. Ne? Zunubi benim günahlarımın. Bazı nüshalarda da en yuğfera. En yuğfera aynı. En yuğfera bağışlanmasını. Zunubi. Zunub kelimesi cemi ya. Cemi olduğu için ona isnat edilen fiil müzekker de olabilir. Mühennesi evet. Olabilir. En yufera zunubi, en tufera zunubi. Evet. Allah olsaydı en yağfirallahu li zunubi. Peki. En tufera mağfiret olunmasını, neyin mağfiret olunmasını? Zunubi günahlarımın bağışlanmasını ben severim. Arzular. Tufera fi'lül mudarun mensubun bil fetha. Değil mi? Bir sebebi duhuli en aleyhi üzerine en geldiğinden dolayı. Evet. Bizim burada aradığımız tuğfera fiili müzarisidir. Mamuldür. Mamulü mensuptan 13.sü nevasıptan, cevazımdan hali olan fiili mudaridir. Evet. Şimdi mamulü bil esalenin 3.sü nedir? Mamulü mecrur. İsme mahsus. Ve emmel mecruru. Ama mamulü mecrura gelince kaç tane? Fesnani. 2 tane. Niye? 2 tane cereden var. Harf-i cer, ismi muzaf. Harf-i cer cere diyor, bir de ismi muzaf. O zaman harf-i cerle mecrur, izafetle mecrur. Değil mi? El evvelu, birincisi nedir? El mecruru, mecrur. Cer edilmiş mamul. Neyle cer edilmiş? Bir harfil cerri, harfi cer ile, cer harfleriyle değil mi? Bir harfil cerri, cer harfiyle. Cer harfi neydi? Ba, min, ila, an. Ala lam fi kaf hatta rubbe vavul kasem taul kasem haşa mud mundu hala ada levle key lealle. Bunlardan biri ismin başına geldi mi ne yapıyor? İsmi cere. Cere diyor. O cere edilen isim mamulü mecrur. Nahu. İ'mel bi ihlasin. Bak bi ihlasin. İ'mel amelet. Neyle amelet? Bi ihlasın. Tam ihlas ile amelet. Niyeti halisa. Allah rızasını kazanma arzusuyla amelet. İhlasın mecrurun bilba. Değil mi? Evet. Evet. Mecrurun bil kesreti biduhuli ba. Ba dahil olduğundan dolayı keseli mecbur olmuş. Evet. Bizim burada aradığımız bir ihlasin derken ihlasin kelimesidir. Mamuldür. Mamul mecrudan evvelkisi harfi cer ile mecrur olandır. Ve sani ikincisi el mecruru bil idafeti. İdafet ile mecrur. El mecrur mecrur. Ne ile mecrur? Bil idafeti idafetle. Bu biraz tesamuh var yani ha burada. İzafetle mecrur derken mudaf ile mecrur. Yani. Evet. Değil mi? Amel-i kıyasi mudaf. İsmi mudaf. İzafet muzafla muzafın ile arasındaki nispettir, alaka, ilişkidir yani. Mudaf var, mudafın ileh var. Mudafın, mudafın ileye izafesi var. İzafet değildir orada cereden. Cereden ismi muzaftır. Tamam. El mecruru bil idafeti izafet ile mecrur. İster izafet manevi olsun, ister izafet lafzi olsun. Mudaf dahil olduğu mudafın ileyi ne yapar? Cereden. Cer eder. Evet. Nahbu zembul abdi. Bak el abdi. Zembul abdi. El abdi mecrurun bil mudafi. Değil mi? Mudafla mecrur olmuş. Yusevvidu kalbehu. Zembul abdi. Kulun günahı yusevvidu karartır. Neyi karartır? Kalbehu. Kulun günahını. Kalbini ne yapar? Yusevvidu karartır. Neyi? Kalbehu. Kalbini. Yani kalbel abdi. Kulun kalbini ne yapar? Karartır. Siyah nokta koyar oraya. Allah'a isyan kulun kalbini karartır. Evet. Kulun günah işlemesi kulun günahını kulun kalbini karartır. Heh. Bizim burada aradığımız el abdidir. Mamuldür. Mamulu mecrurdan ikincisi izafet ile mecrur olandır. Evet. Ve emmel meczumu. Bu da bir tane. Bunu da okuyalım. Mamulu bil esale bitsin. Ve emmel meczumu. Ama mamulu meczuma gelecek. Yani mamulü bil esale 4 kısımdır. Merfusu var 9. Mensubu var 13. Mecruru var 2. Bir de meczumu var. Bir tane 25. Mamulün hepsi 30. 5 tane de mamulü bittibai. Ve emmel meczumu fevahidun. O bir tanedir. Ve o mamulü meczum nedir? El fi'lül mudari'u fiili mudari. Ellezi o fiili mudari ki dakhala dahil oldu hu ona ne dahil oldu ona ihdel cevazimi cezmedici edatlardan bir tanesi kendisine dahil olan fiil mudari lem lemma emir lamın nehilası in mehma ma men eyne meta enna eyyu haysuma izma idama bu cevazımdan bir tanesi kendisinin evveline gelen fiil mudariye fi'lun mudarun meczumun tamam ve alamet-i cezmihi işte es-sükün, hareken nasfı, ahirindeki ille tarifi hasfedilebilir. Ef'ale hamse oluyor, o zaman da nun hasfediliyor. Tamam. İrab bölümünde de göreceğiz onları. Nahu. İn tuhlis yukbel amelike. Bak. Tuhlis yukbel. Tuhlis fi'lun mudari meczum. Yukbel fi'lun mudari meczum. Tamam. Hareke hasfedilmiş değil mi? Evet. İn tuhlis. Eğer ihlaslı olursan. Tamam mı? Yani samimi niyet taşırsan. Allah rızası için çabalarsan. Yukbel. Kabul olunur. Ne ameluke. Senin amelin o zaman kabul olunur. Yani Cenab-ı Allah amelini kabul etmesi için. Senin ihlaslı, samimi, halis niyet ile amel etmen gerekir. İhlaslı olursan amelin kabul olunur. Bizim burada aradığımız tuhlis fiil müzarisidir. Mamuldür, mamul-ü meczumdan kendisine cezmedicilerden biri dahil olan fiil müzaridir. Yine bizim burada aradığımız yukbel fiil müzarisidir. Mamuldür, mamul-ü meczumdan kendisine cezmedicilerden biri dahil olan fiil müzaridir. Evet, birincisi bunun fiil-i şart, ikincisi nedir? Cezai şart. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi mamulü bil esale bitti o zaman. Evet. Mamulü merfu 9. Evet. Mamulü merfu 9 tane. Mamulü mensup 13 tane. 13. Bir say bakalım. Mamulü mensup. Mef'ulü mutlak, mef'ulü bih, mef'ulü fih, mef'ulü leh, mef'ulü ma'a, hal, temyiz, müstesna. Kâne babının haberi, inne babının ismi, cinsler hükmü nefi için olan la'nın ismi, leyseye benzeyen ma ve la'nın haberi, kendisine nasb edicilerden biri dahil olan fiili müzari. Mamülü mecrur iki, harfi cerle mecrur, izafet ile. Mamülü mecrur da bir, kendisine cezm edicilerden biri dahil olan fiili müzari. Şimdi geldik mamülü bittebaiyeye. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin.